الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين حضرت ابراہیم علیہ السلام پس د دینا چې صفات د الوهیت یې بیان کړل چې دا غي ټولو تعلق د انسان د دې بدن سره او د جسم سره تعلق ساتي اغا جزی جزی صفتنا دا اللہ چه پیدائش اغا کئی علم او فهم اغا ور کئی روٹی کپڑا مکان اغا ور کئی ویتعمنی ویسقین د بیماره علاج هغه کوي په هو یشبین موت هغه راولي حیات الله راولي یمیتنی ثم یحیین انسان ته معافی او بخنا د ګناهونو الله کوي دې زه پوری صفات بیان کړو نو سوالونه کوي ځکه دا سوال طریقه هم دادا ته قران او سنت پرانا کې او اصول کې چاول بعد الله عظمت لوی حمد و ثنا بیان کې بیا خپل عاجزی بیان کې نو بیا سوال کې دا الله نن قبليږي وا ابراهيم عليه السلام یو پینځو سوال دی زې کې کوي د الله نه او د طریقوم خې د سوال او د دعا ملت ابراهيم په دې مشهور دی چې داغي اصول او ضوابط ډېر ټیټ دي ډېر سنجیده دي اس شک او شبہ په کې نشته ده او ډېر آسان دي په فهم کې ځکه چې سوال کوي ډېر په ترتیب او په طریقه باندې کوي چې رب لفظ راوړي چې دې ډېر لوی تاثیر دی په قبولیت د دعا کې او بیا چه سوال کوي نو دنیا سوال نه کوي د مال دولت او د اولاد نه کوي بلکې دا سه لفظ راوړي چې اړیر جامع ده رب هب لي حكما والحقني بالصالحين اے زما رب او بخ ما تا علم او فهم حکمن معنا مختلف مفسرین کوي او ابن کثیر نقل کوي علم او فهم حضرت مقاتل وی رب هب لي حكما اے رب ابخما تا نبوت اکرم وی رب هب لي حكما حضرت مجاهد وی هو القرآن معنا معلومی کی دا چې دا قرآن کریم ډیر د مخکنه دنیا ته راتو ولیکن لباس یې بدلو جبه بدلوا لغت یې بدلو عربی نو په بل جبه کې راتو یا دا مطلب دی لکه څنګه چې ډیر انبیا او دا تمنا کړی و چموږ د آخري پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امت کې داخل کې شامل کې ودغه څه د دې تمنا به هم کړی چې الله موږ له دا قرآن علم راکې چې دې دنیا کې آخر کې نازلې ځکه د امت خدومره مقام نشته لکه د قرآن چې دې ذکر مجاہد مانا کی حکمن هو القرآن دغسی مانا کی اے لبن اے اللہ مالا صحیح عقل صحیح استعداد و صحیح قابلیت را کی پدی مانا دیر مستعمل لقرآن کی کدی یوسف علیہ السلام پا حق کراغلی ولما بلغ اشده اتينا حكما وعلما کله جورس ځوانه تا بل ایما ولا عقل او قابلیت ورکو چې دنیا کې د انسان څومره ضرورتي عقل او فهم ته علم ولا ورکو تغزی قصص کی راضی دا موسیٰ علیہ السلام پا حق کی ولما بلغا شده وستوا آتینا و حکما و علما موسیٰ علیہ السلام چکل بلوغ تورسی دا پقل قوتون برابر شو نماولا پورا عقل او فهم ورکو دا دنیا پکارون پویدل پارا خبره کې مهارت او بصیرت ابراهيم عليه السلام دا سوال کوي زګدا هر سنه مخکې دي چې انسان ته صحیح استعداد حاصل شي قابلیت حاصل شي نو بس دې دنیا هر یو کار ته لاسه چول شي دا یو بنیادی صفت په انسان کې والحقنی بالصالحین او ما یو ځای کې مرګره کې د صالحین سره د کامیاب خلق سره دا سوال انبیاء وکړي دي خو دې مطلب صرف دانی چې د آخرت مرګرتیا غواړي بلکې دنیا ته نه مراد ده ځکه آخرت کې چې څنګه صالحین شته نو دنیا کې هم صالحین شته نو دا مطلب سید چې ابراهیم علیه السلام وی دنیا کې زما مرګرتیا د صالحین خلق سره نصیب کې دغه صالحین مرګرتیا د کنه په دنیا کې دا د ژوند او د زندګۍ د صحت لپاره یو ډیر لوی سبب دی چې دا ژوند د سیله کړه جنت ژوند چه صحیح خلق سره دی مرگرتی آئی الحقنی بالصالحین او مشهور معنی هغه ده چې د دې دنیا نه رستو کم عالم دی که عالم برزخ دی او که عالم اخرت دی الله زما مرګرتیا دا غنی کو خلق سره او پاک خلق سره نصیب کی چې انبیا دي صالحین انبیای کرام. حدیث د بخاری هم دا مطلب و چې نبی علیہ السلام د وفات په وخت کې هم دغه ویلو چې اللهم فی الرفیق الاعلى ګوته او چته کلاس وانتا او وی چې الله زوستانا دا غی خلق عمر ګرځیا غواړم اړی رچت ندی اغی مرگرتی آگوارم علیین والا خلق نلاو لاغا مرگرتی آنا سب لکنا چلما فی الرفیق الاعلا او دے دکوی لیو ام المؤمنین وی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جنبی علیہ السلام ما طویلیو مخکنا چه هر پیغمبر چه کلاغتا موت رازی اللہ علی اختیار ورکی چه نور جون غالی پا دنیا کی او کنا آخرت تی پکار دیں نو کلا چوی نبی علیہ السلام کو توچتا کلا ویوی چه اللہ ام فی الرفیق الاعلا نو زپوش وما چ دلې هم اختیار ورکو زمونږه پری خودو او رفیق اعلی واغستو دا جماعت تام بیا مرګرتی په حق کړه لا په دنیا نه لا ادي ور پسې دلته ګرځینو خرج من الدنيا حضرت عمر رضی الله عنه وی چې نبی له سلام د دنیا نه لاړو امون ته د ډیرو خبرو تفصیل اونکو د یو مقام کې ویلو هغه کې جدا مطلب وو صحابه کرام نور چې هغه یې په کول چې دا هغه د دیو جن نه کړي چې مونږ له ابره کړی دا چې تاسو ته په دې کې اختیار دی د سوچ او فکر چې قرآن او سنت شته د دې پرانا کې د دې بازو مسلو معلوماتو کې کنه د دې وجه نبی باز خبرو کې وضاحت نو کړي ناغه دغه الفاظ وي چې خرجت من الدنيا لور د دنیا نه ووته دا یو سوالو د ابراهيم عليه السلام چې الله مال اول په دې دنیا کې استاد بندګي او استاد طاعت اسباب را کی چا علم او حکمت ته الله بندګي بغیر د علم او حکمت نه کیږي اول علم یې کنه چې ځان پوهې کنو بیا وا عمل ستا په صحیح طریقه وی قبليږي با او بیا سوال کو الحقنی بالصالحین چې زما د هغه خلق عمر ګرځیا نصیب کې ادریم سوال وجعل لي لسان صدق في الاخرين وګرځه زما د پاره بیان رښتینه ورستو امتونو کې بیان رښتینه لسان قرآن کې لفظ کله مستعمل شي په خپل حقیقي معنا کې او کله مستعمل شي مجازي کې د ځو معنی کړه د لسان یو معنا حقیقي ده جبا چې انسان په خبرې کوي او بلې معنا مجازي ده چې بیان ده سنا ده ذکر جمیل ده دل تمرات تینا مجازی مانا ده حقیقت نشی اغسطه لسان صدقن فی الاخرین رست امتنو کی خپاغ بانده خلق آفرین وی صفتو نیکی تعریفو نیکی دا سی امت نشتا پا دنیا کی چه دی ابراہیم علیہ السلام صفت نکی ابن کثیر وی قرطبی وی کل ملت تحبه و تتولاه هر ملت چه دے که باطل دے که حق دے ابراہیم علیہ السلام سر ډیر محبت کی او خپل نسبت هغه تکي چې مونږ د هغه په طریقې یو کنه کیندوان دي څومره ګمراه خلق دي کنه فقیم د ابراهيم عليه السلام عزت کوي قدر یې کوي دا چې خپل قدر مناسب کنه زګاری په خپل خدایانو کې ډیر دي کنه یو تنم اخلی برحمن نو دے دے ابراہیم نا جوڑ کرے دے دے دا اگر پنم باندے مشعور کرے دے چی دا یو پکی زکا اغازم دیر خوخ دے نو دا اغنم و لگدنو برحمن یا و طویلی الفاظ کو بدلی گی دا دا اگر لسان صدقن دے چی ارسو مرا امتون دا اگر نروس ترالو نو ٹول دا اگر صفت کئی و دا آخرین نمرات دا امت تخا نور امتونا نشی کولے لکا دے امت چکڑی دی ذکر اللہ رب العزت دیلا دا دین طول اسباب ورکڑی دی کنا دا پا مانزکی پا قیدہ کی ہر مسولی منسکون کی ہوئی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك دمر خيستا بيان نشتبل ذيكي لسان صدق دمر خيستا ذكر نشتبل دمر خيستا سنا نشتا دغا معنى كي مفسرين لسان صدق اے ذکرن جمیلن قرطبی ہوئی لسان صدق السناء الحسن حضرت زحاق ہوئی دیدے کہ مفسرین ہوئی دا آیاتنا معلوم شوا چکے او سڑے نیک عمل او دا اللہ عبادتو پا دینیت باندی کئی چیر رستو زمانم پا دنیا کی پا عزت سرا غستیشی اصلا نچه خلق را باندی را پس بدی را دی شورو کی چی داس دروغ جن ساڑی داس پلا وی دی کسا نقصان نشتا دی زکا انبیاو دا سویلی چی اللہ من سوال کو چی رستو زمانم پا خیر او پا برکت سراغستی شی پا عزت سراغستی شی او یا اللہ منگا درست خلق دا غیبتونو نا او دا بد و ردو نا بچ کے سرا دینا چی پا دین کے پا شریعت کے پابندیوں دا چیواز مسلمان نا که هر سو کو کچھ مر شو دا غنخل بن کے نورو تسوائے اخورا سید زیتا کچر اللہ معاف کړی مستاد دې خبرو سم مطلب شو کوي کن لګی ځان ګناګار وې او کاغه جهنم رسیدی ال تر رسیدلی نو هغه ولا پورا دې کنه کنه استاو دې خبرو ته حاجت پکې وو ان هغه عذاب باغه کم نه نو استاو دې سره و پوره شي نه دې خدا مطلب دا اللہ عذابم پورا دے دا اللہ رحمتم پورا دے نوزا کیویلو چھ بندہ خله بند کزان مغر کا واسزان رسل غر کئ چې څوک لول شي دنیا ناری په سم لګیا کیگا. وجعلنی من ورثت جنت النعیم وګرځه مالران د حق دارانو د جنت نا ذکر سوک جنت تنشیت لے اغا سوکو چی دا جنت حق دار وی نی اللہ مام دا جنت حق دار کی من ورس دا جنت النعیم ذکر اللہ ویلیو مومنانو تا سورہ مومنون کی ذکر شو اولائک هم الوارسون الذین یرثون الفردوس چه دا مومنان وارثان دی کنا دی تا با جنت فردوس پا میراس کی ملاوی گی. میراس مطلب سو ان دی حق دار دی میراس فارسوک نشی وستے چه دا چا حقی پا کنو آغل برخی کنا نوگر زیمال را دا حق دارانو دا غی جنت نعمتنونا وغفر لی ابیم او یا اللہ دا سوال کوم چې بخنو کې زما دی پلارتا انہو کان من الضالین یقنان دے دا گمرہانو ندے او دا گمرہ سلی دا پارا بخن اغوالا کنا سوال والا بکاری کنا تھا یہ مطلب دا دے چه ابراهیم علیہ السلام دا ویلیو فاغا وقت کی وطا علم نو چه دے خود بخن لائق ندے دے دے پارا خود سوال ندے پکارا او کل چه اللہ رب العزت وطاوی تبر را امینا بس بے سوال نو کڑے ویلیو چه اللہ ما تا علم نو چه دے دے پارا سوال ندے پکار دے بخنی نیو مطلب دا بیانی چا دا آغا وقت خبر دا دوی مانا که عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما آغا دا وغفر نخپل مانا ناخلی بخنا بلکی وائی چی ہدایتو که زما دی پلارتا زکا چی دے دا گمرہانو ندے ظالین گمرہ توی کنا او دا گمرہ مقابلہ که ہدایت رازی اگر دا مانا اخلی نو بیا بیسا اشکال نشتا دا ہدایت سوال خدا هر کافر و مشرک دا پارا کولشی وزم چی اللہ تو تا ہدایتو کی تو لتوجہ پیدا کی حتی پا دی اخپل کار باندی اخپی مانا کی چی توبی و بازی او دین تا شوق پیدا شی دا غوزم کولشی مخیم نو بیا بیسا اشکال نشتا ری چی دا ہدایت مانایی چه اللہ تو تا ہدایتو کی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَسُونَ مرسوا کے مال را پا غرز باندے چه جو اندے کلیشی خلق او داغر وزیر رسوائی دادا چه دم اپلار جہنم تزیم داڑی رلوے رسوائی دا دیو جن حدیث دا بخاری کی رازیم دیر زیر آغاز تر چه قیامت شی ابراهیم علیہ السلام بخپل پلار اوینی نو تبوی چه علم اقل لکن لا تعصینی ما تا تنوی لچه زمانا فرمانی مکوا نوی اغبو توی چه الیوم لا اعصی کن نن نکوم کن نن دینا فرمانی نکوم ابراهیم علیہ السلام بو توی چه یا ربی اللہ اِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَلَّا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ تا خما سر وعدہ کڑیوا چما بنا رسوا کے پرد دا قیامت اللہ رب العزت بوئی چینی حرمتن جنت علی الكافری ما خو جنت حرام کڑی با کافر بانی اکا عرصو کی دما خبر کے خما یبدل القول لدیہ دیکھو بدلی نرازی کا نفع نو بیا با اللہ ابراہیم علیہ السلام تووی چی تو گو رکتا چو گوری نو یو بد لیو بی او پوینو کے او پگن کے با لت پت نو سلور وارو خپون باونی ولیشی و جاننم تبا غردو لیشی ابراہیم علیہ السلام بوی چی دا زمان پلار ندے رک دیشی دیکھ دا اللہ حکمت تین بعد حدیث دا سڑے پتہ نپوی چی دا سی بخاری کی راغلی دا سی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ مرسوا کیمان لرا پاغرزو چی جون دیکھ لیشی خلق یوم لا ينفع مال ولا بنون دا غروز دا چی فیدا نور کی مال او نظاما ادھا خلق بڑی ری اعتماد وفا چانا بے تپوس کو کنا اے رضا ما پا زامنو کی با خبری نکے خوا ٹھیک دا کدا نور دا غی خوی دا ما پا دی یو برای اعتماد دی ملامی پی تغللی دا دا خدای بندہ ٹھیک دا کچری تاو تلار خولی او تا پی رحم کلی او تاو تا عقیدہ خولی تاو تا توحید خولی نبی آدھا استاد پار رشتیا دا خوش آلائی شید خواہ اچینا دا غسی دا لکر دا سنگا چی دی اللہوی لائن پاو معلوم ولا بنون دا دا خوش آلائی شید دا دا دا فیدی شید ال تدا پکار نرازی ال تصف کار رازی الا من اتى الله بقلب سليم مگر هغه څوک چې راشي الله سره فروغ زړه باندې خبره ټوله د زړه ده قیامت کې وټول چې کب کاروبار د زړه سره تعلق چې وی ګوره چې زړه څنګه ده چې زړه روغی کنا بس نور خبر اللہ رب العزت پخپل رحم سرا او فضل او احسان سرا ختمی خدا نشکے بقلب سلیم سلیم اے من الشرک و الشک چه دین پاک دا شرک و دا شک دا گناہ نا خضر نشی پاکے دے دا خود یوم دا انبیاء و ظلنو چه غفاکو دا سغائر و دا کبائر و نور سوک دی چې دا غي زړه باندې ګناه نه پاکي نه نه د شرک او د شک چې دې بل نه پاکي نغې تقلب سلیم وي کنه دا زړه روغ دی دغه شرک نشته دغه شک نشته سلیم او نشابوري معنا کوي سلیم ای خال عن البدعه المطمئن علی السنه اغزلو چې د بدعات نه خالی وي اغزلو چې په سنت باندې مطمئن وي نری تقلب سلیم وي همدغه مطلب دی چې دنیا کې په توحید وخت تیر کړو ته شرک نه ځان بچ کړو الله وی دغه په کار راضي بل عمل په کار راضي عقیده په کار راضي دا پینځه سوال ابراهيم عليه السلام وکړو د دې لپاره چې امت ته تعلیم پاتې شي چې دا غزې غم کوي د آخرت غم کوي د دې دنیا په لهو لعب باندې المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا دا خاصه نمائش ده د دنیا زیب و زینت ته دې باندې دوکه نشي الله رب العزت وایي دا غزه غم او که الله سره رابطه صحیح کې عقیده د توحید او سنت کې دا سبب د کامیابی دی همیشه د پاره د ابراهیم علی السلام په بیان کې ته توحید حصہ ډیر زیات دی نو په کار دی چې هغه کې انسان سوچو کی او دا هغه نه مواد راجمه کی چدی کې توحید ډېر ملغلري راجمه کړی دي دا اصل سبب دی ملت ابراهیمی زکه په ټولو ملتونو کې مشهور دی اولادې امت دا مقام د ملت ابراهیمی ورکو چې قران او سنت ټول د دې تایید کوي او چې څوک دا غینه خلاف نه الله وی او من يرغب عن ملت ابراهيم الا من سفه نفسه چې د ملت ابراهيم نه مخ اړي دا سړی روغ نه دی د ځان ذلیل کړی دی ځان بیوقف کړی دی ځان جاهل کړی دی په ډیر لوی جهالت کې پروت دی هغه څه دی شرک دغه د ملت ابراهيم نه بار خبرې ښه واخر دعوانا.